reklamy. Punktualnie 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Artur Wertowski. Rząd ma nadzieję, że uda się uniknąć kar. Chodzi o niekorzystne dla nas orzeczenie unijnego Trybunału w sprawie brudnego powietrza. Te radykalne zmiany legislacyjne będą wprowadzone jeszcze w tym roku. Największy łódzki oddział ortopedyczny znów będzie przyjmował pacjentów. Wcześniej lekarze wypowiedzieli tam umowy opt-out i wzięli L4. W serwisie Trójki będzie też zapowiedź sobotniego koncertu organizowanego przez Polskie Radio. Do końca przyszłego miesiąca Warszawa prześle do Komisji Europejskiej szczegóły planu poprawy jakości powietrza, by uniknąć kar finansowych. Poinformowała o tym w Brukseli minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, odpowiedzialna w rządzie za czyste powietrze. Przypomnijmy, że Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Warszawa złamała unijne prawo dotyczące jakości powietrza. Chodzi o przekroczenie w latach 2007-2015 dopuszczalnych norm stężenia pyłu zawieszonego. Wyrok jest niekorzystny, ale nie wiąże się automatycznie z karami finansowymi. Mamy nadzieję, że dzisiaj ten wyrok, który dostaliśmy, to wyrok w zawieszeniu. Komentowała w Brukseli minister Jadwiga Emilewicz. Podkreślała, że Polska przygotowuje plan walki z zanieczyszczeniem, który ma poprawić jakość powietrza. Plan przewiduje zmiany legislacyjne. Chodzi o przepisy dotyczące norm dla kotłów oraz o jakości paliw stałych. Powstał też program Polska bez smogu, który adresowany jest do rodzin dotkniętych ubóstwem energetycznym. Zmiana jakości powietrza nie wydarzy się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w ciągu jednego dnia. To jest systemowy, duży program wymagający także edukacji i z tym wszystkim będziemy się mierzyć. Po otrzymaniu z Polski planu dotyczącego poprawy jakości powietrza Komisja Europejska oceni, czy działania są wystarczające. Jeśli tak, odstąpi od nałożenia kary, ale jeśli nie, będzie wnioskować o sankcje za niewykonanie wyroku Trybunału. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I z Brukseli jeszcze jedna informacja. Koniec akcji antyterrorystów. Kilkugodzinna operacja prowadzona była w dzielnicy Forest na południu miasta. Belgijskie media podały, że Polak przyszedł rano do pobliskiego sklepu i powiedział, że miało dojść do zabójstwa. Właściciel sklepu wezwał policję, która przeszukała wskazane mieszkanie, ale nie znalazła niczego podejrzanego. Ponieważ jednak znaleźli się świadkowie twierdząc, że widzieli mężczyznę lub mężczyznę z bronią, policjanci odgrodzili okolice, przeszukali kilka domów. A według burmistrza dzielnicy Forest, cała sprawa to efekt sąsiedzkich sporów i nie ma nic wspólnego z terroryzmem. Tego samego zdania jest policja. W serwisie Trójki teraz dobre informacje dla pacjentów. A największy łódzki oddział ortopedyczny znów będzie przyjmował pacjentów. Dyrekcja Szpitala Kopernika porozumiała się z lekarzami z oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Przede wszystkim wznowione zostaną przyjęcia planowe, czyli ci pacjenci, których zabiegi były odwołane, dostaną informacje o nowych terminach zabiegów, będą przyjmowani poszkodowani zarówno w trybie nagłym, będą tak zwane przyjęcia ostre wznowione i przede wszystkim centrum urazowe będzie funkcjonowało w pełnym zakresie. Mówiła Julia Ścigała z działu promocji szpitala. Przez ostatnie 2 tygodnie centrum urazowe ograniczało przyjęcia pacjentów. Powodem był brak wystarczającej liczby lekarzy specjalistów, którzy chcieli podwyżek i lepszych warunków pracy. W ramach protestów wypowiedzieli klauzulę opt-out. Niektórzy poszli na zwolnienia lekarskie. A teraz na nowo mają podpisać klauzulę. Żadna ze stron nie chce mówić o wysokości podwyżek dla specjalistów. Coraz więcej rodziców nie chce szczepić dzieci. Tylko w zeszłym roku 30 tysięcy dzieci nie zostało zaszczepionych zgodnie z obowiązującym kalendarzem. To o 7 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dane opublikował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH. To bardzo niepokojące, mówi epidemiolog profesor Andrzej Zieliński. Jest to liczba bardzo niepokojąca. To dotyczy odmów szczególnie ważnych szczepień u małych dzieci, które rzeczywiście chronią przed ciężkimi chorobami zakaźnymi. Jak się patrzy na wykres, to idzie do góry, można powiedzieć, jak krzywa wykładnicza. To jest bardzo, bardzo niepokojące. I o czym to świadczy? No przede wszystkim świadczy o tym, że agresywne nieuctwo ruchów antyszczepionkowych jest skuteczne. A szczepienia obowiązkowe to szczepienia przeciwko m.in. gruźlicy, śwince czy różyczce są bezpłatne. To co najpiękniejsze, czyli już w sobotę kolejny koncert promujący polską i światową muzykę, a także Polską Orkiestrę Radiową. A zimowa odsłona to połączenie rocka z muzyką klasyczną. W pierwszej części koncertu usłyszymy artystów skupionych wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017. Zapowiada dziennikarz Trójki Piotr Stelmach. Męskie Granie Orkiestra 2017, czyli najważniejszy główny zespół ubiegłorocznej trasy koncertowej, która okazała się bardzo spektakularną trasą, co zresztą później widać i wciąż to widać w wynikach sprzedaży płyty wydanej przez Polskie Radio, płyty Męskie Granie 2017, bo będziemy za tę płytę wręczać też podczas tego koncertu złoto, a wkrótce ona będzie platynowa.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 18. Informacje dnia w serwisie, to już Państwo słyszeli, a informacje dnia w nieco innej formie to będzie kumulacja trójek, 3 po 3 już za chwilę. Ale najpierw piosenka dnia, dziś Monika Bożym zaprezentuje nagranie Faust Harp. What you ought to, reasonable and sensible, dead from the neck up, because I'm stuffed. They thought you had it in you, but no, for no real reason. Squeeze the tubes in empty bottles, now take a bow, is what you feel now. What you ought to, bardzo popołudniowa piosenka, taka nawet bez kawy. To Monika Bożym w naszej piosence dnia. A w naszym studiu już gość właściwie i gospodarz tej części, Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jest, można kiedyś powiedziałoby się, że to smog do pokonania. Dzisiaj mówimy, że jest smog do pokonania. Ale nie jesteśmy w Krakowie. Na szczęście smog już został pokonany w Krakowie raz na zawsze. No właśnie, a my będziemy pokonywać tego współczesnego smoga, chyba powinniśmy powiedzieć. 3 po 3. Rafał Paczyś dzisiaj jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. No Rafał przyjechał do nas z miasta Łodzi. Macie w Łodzi smog? Oczywiście mamy, jest na bezrobociu chwilowo, ale jest. Czyli tak jak w Warszawie, czujesz się tylko w klimatyzowanych pomieszczeniach, oddychasz pełną piersią, tak? Można tak powiedzieć. Jeżeli takie są gdzieś w Łodzi, to oczywiście. No tak, Łódź nie jest znana ostatnio z jakichś wielkich osiągnięć. No, ale nawet opowiadałeś mi jakąś straszliwą historię o tym, czym ludzie w Łodzi palą. Ja nie będę tego nawet cytował, bo byśmy wystraszyli naszych słuchaczy. Mam dwie dobre wiadomości. Dobrą i złą. Dobra jest taka, że jest dziedzina, w której należymy do europejskich liderów, a zła, że tą dziedziną jest zanieczyszczenie powietrza w wielkich miastach. Ucieszyłeś się? Na początku tak, jak zacząłeś mówić, ale oczywiście nic mnie nie zdziwiło, bo my zawsze w jakichś rankingach jesteśmy albo w takich, które nie są godne chwały, albo jeżeli jesteśmy, to gdzieś tam na koniec tych dobrych tabeli. Tutaj jest na przykład tak, ja mogę powiedzieć, że gorzej jest tylko w Słowenii i na Malcie. Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Polska łamie prawo unijne i możemy za to zostać ukarani przez Komisję Europejską. Ja zresztą myślę, że to, że mamy w Warszawie smog, wiele by tłumaczyło, jeśli chodzi o zachowanie niektórych grup społecznych. Ludzie jacyś otumanieni, zwłaszcza w niektórych instytucjach, tych takich, które tak uważnie obserwują dziennikarze. No i dzisiaj premier ogłosił program termomodernizacji, czyli zapowiada się wielki powrót styropianu. Dokładnie. Z tego, co ja słyszałem w radio, to jest pomysł państwa na zmienienie tego problemu i pomysł na ten problem, czyli ocieplanie po prostu budynków, żeby nasi mieszkańcy naszego kraju nie palili tyle w piecach. I ja powiem szczerze, że z tego, co słyszałem, to widziałem naszego premiera, który stoi i mówi to przemówienie z wielką paką styropianu pod pachą. I było to według mnie trochę zabawne. No, czyste powietrze jest w Polsce towarem deficytowym. To jest takie sformułowanie, które chyba przejdzie do, nazwijmy to, jak to powiedzieć, słownika politycznego, tak? Bardzo, bardzo często używane i chyba dosyć wygodne, wydaje mi się, ponieważ pan premier powiedział, że to już 30 lat temu brakowało czystego powietrza w Polsce. Ja się zacząłem... No wtedy zresztą wszystkiego brakowało, ile mi wiadomo. Dokładnie. Tylko, że wtedy były kartki, tak? I może moglibyśmy sobie, gdyby dzisiaj były czasy kartek, to chętnie pewnie byśmy się troszeczkę zamienili. Kartek na czyste powietrze za na przykład cukierki, czy papierosy. Z nimi chyba byłoby się z ludźmi palącymi papierosy zamienić najłatwiej, ponieważ im takie im wszystko jest jedno. Wszystko jedno, tak. No, no, może doczekamy czasów, kiedy czyste powietrze będzie sprzedawane w słoikach. Ja bym wolał, żebyśmy nie doczekali, ale... Wszystko niestety idzie w złą stronę. 3 po 3. No i doczekaliśmy się. Do tej pory między posłami mediował marszałek Sejmu, a teraz będzie mediować prokuratura, która właśnie powołała biegłych do zbadania sprawy napaści posła Platformy na posła Prawa i Sprawiedliwości. A dokładnie chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej posła Józefa Leśniaka przez posła Tomasza Lenca. Co dalej? Słuchaj... Jakie propozycje? Następne. Ja myślę, że no najlepsze rozwiązanie byłoby tutaj wstawienie zwyczajnej klatki do walk i może wtedy ludzie znaleźliby jakiś sposób, żeby dać sobie upust i w końcu jakoś to może znormalizować, czy ucywilizować. Ucywilizujmy te walki, tak? Dokładnie. Dajmy im rękawice, szlafroki, sztuczne szczęki, ochraniacze na zęby i niech po prostu ci ludzie walczą. Nie wiem, może Popek Monster tam będzie takim instruktażowym człowiekiem, tylko potrzebowalibyśmy jeszcze chyba jakiegoś arbitra. No i kogo proponujesz? Nie wiem, myślę może ktoś się tutaj tak zna dobrze na sporcie w Polsce. Może Gołota. Na boksie. Tak, on zawsze jest kołowaty, więc byłby bezstronny tak czy inaczej. To jest chyba dobra propozycja. 3 po 3. A za naszą zachodnią granicą, uwaga, bunt niemieckich rolników przeciwko polskiej kiełbasie. Uwaga, niemieccy hodowcy twierdzą, że przez polską kiełbasę może wybuchnąć, przez polską polnisze rowurst sprzedawaną w sklepach jednej z dużych sieci handlowych, zresztą obecnej również w Polsce, może wybuchnąć epidemia afrykańskiego pomoru świń. Wiarygodne? Myślę, że troszeczkę jednak naciągane chyba tutaj, jeżeli chodzi o specjalistów od kiełbasy niemieckich. Trochę mi tutaj śmierdzi zazdrością, że się tak wyrażę. Chyba ta kiełbasa polska może trochę niemieckim obywatelom bardziej smakować. A jadłeś niemiecką kiełbasę? Raz w życiu jadłem i nie polecam. A smakuje jak co? Smakuje trochę przypomina tekturę. Aha, to czyli jest jak z niemiecką chemią, tak? Dokładnie. Wygląda fajnie, pachnie fajnie, ale w smaku już nie jest fajnie. Zresztą smakuje dokładnie tak jak niemiecka chemia. No dobrze, ale tutaj ciekawą rzecz coś przeczytałem w tym tekście, który jest poświęcony sprawie w Rzeczpospolitej. Mianowicie, że Ministerstwo Rolnictwa niemieckie twierdzi, że jeśli zainfekowane mięso trafi do koszy na śmieci, stojących przy tak zwanych MOP-ach, czyli tych punktach, gdzie są parkingi przy autostradach, to jest spora szansa na to, że zjedzą ją dziki, które roznoszą ASF. Wątpię, żeby niemiecki dzik tchnął polską świnię, szczerze mówiąc. To pewnie tak jest, rzeczywiście. 3 po 3. Mariusz Cieślik, Rafał Pacześ, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Te niemieckie kiełbasy przypominają te, które się je za Odrą oczywiście. Ten głos, który Państwo słyszą, to oczywiście Katarzyna Groniec, ale tym razem w projekcie Maleo Reggae Rockers zatytułowanym Panny Sprawiedliwe. I to jest nasza płyta tygodnia, jedna z dwóch. 71335. Jeśli mają Państwo ochotę, to proszę napisać imię, nazwisko, adres, no i dopisek niech będzie tak jak nazwisko pani Katarzyny. Dobrze? To jeszcze posłuchajmy. Tęsknota. Tak zatytułowany jest ten utwór. Warszawa, Warszawa, a płyty tygodnia powędrują trochę poza Warszawę. Do Garwolina, o ile dobrze się doczytałem tutaj. Tak jest, do Garwolina, do pana Pawła i do pani Elżbiety do Białegostoku. Serdecznie gratulujemy. Maleo Reggae Rockers, projekt Panny Sprawiedliwe. Katarzyna Groniec to był jeden z utworów tej płyty, ale to nie koniec naszego rozdawnictwa, bo druga płyta tygodnia czeka już w kolejce. To jest płyta tygodnia, płyta, na którą fani nie tylko zespołu Lao Che czekali bardzo, bardzo długo. Wiedza o społeczeństwie, tak jest zatytułowana. Bartek Chaciński niedawno podsumowując, no właściwie inaczej, punktując takie ważne utwory, ważne z okazji Dnia Języka Ojczystego, a tutaj osiągnięcia Spiętego, autora tekstów zespołu Lao Che są nieocenione, wskazał właśnie ten utwór z nowej płyty zespołu Lao Che. No to bardzo proszę posłuchać. Liczba mnoga, tak jest zatytułowany i tu znów powtórzę. 71335. Dwa egzemplarze powędrują do Państwa. Będzie można się cieszyć tymi nowymi nagraniami. Proszę napisać imię, nazwisko, adres i tutaj pseudonim wokalisty. A jak? Bardzo proszę. Liczba mnoga, Lao Che. 24 minuty po 18. Z języka polskiego najbliższa i droga jest mi liczba mnoga, liczba mnoga, bliżej Boga. Na przykład bogowie honory ojczyzny w liczbie pojedynczej wers z ryzykiem blizny. Liczba mnoga. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie ma wroga. Liczba mnoga, bliżej Boga. Liczba mnoga, bliżej Boga. Thank you.

dotyczyć dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wystarczy, że będą mieli ze sobą legitymację szkolną i kartę mieszkańca. Szacuje się, że ta zmiana to utrata 9 milionów złotych dochodów ze sprzedaży biletów. Francja przygotowuje się na nadejście fali mrozów. Zapowiadany spadek temperatur do minus 6 stopni może wywołać uśmiech nad Wisłą, ale nad Sekwaną sprawia, że w 29 regionach wprowadzono alarm pogodowy. Dotyczy to stolicy, a także południowej części Bretanii, rejonów położonych nad Loarą, wschodniej i północnej Francji. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. Dla tamtejszych winorośli to rzeczywiście może być katastrofa i trochę Francuzów rozumiem. Nam się ten strach aż tak bardzo nie jawi, no bo co prawda minus 17 w nocy na wschodzie północnym, na Żuławach i Kaszubach miejscami, a tak poza tym od minus 11 do minus 5, ale my to trochę przyzwyczajeni, nawet niektórzy tęsknili za taką zimą. No i tak to będzie. Trochę śniegu popruszy gdzieniegdzie, w pasie od Śląska po Podlasie, miejscami także w zachodniopomorskim i w dolnośląskim. Jutro podobna pogoda. Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, Święto Wszystkie lubelskie, na południu mazowieckiego i podlaskiego chmury i śnieg, ale też nie za duży. Poza tym pochmurno, miejscami przejaśnienia i też przelotne opady śniegu na Żuławach i Wybrzeżu. Od minus 7 do plus 1, tak będzie wyglądać temperatura, ten plus 1 stopień to na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut godzina 19, ponownie w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Jest również gość, choć powinienem użyć formy żeńskiej, i o kobietach będzie. I co, chciałeś powiedzieć gościnia? Nic nie chciałem powiedzieć, dlatego postawiłem taki przecinek albo trzy kropek. No dobrze, to ja jednak będę stereotypowy i powiem w studiu gość Katarzyna Wierzbowska, prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Witam serdecznie. Dobry wieczór. I będziemy rozmawiali o kobietach w biznesie, a przyczynkiem do tej naszej rozmowy są badania, które zostały przeprowadzone na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. I z tych badań wynika, że Polki coraz odważniej wchodzą w świat tak zwanych męskich zawodów. I to pomimo nadal funkcjonujących stereotypów, zgodnie z którymi profesje, między innymi technologiczne, zarezerwowane są głównie dla mężczyzn. Tak rzeczywiście wykazał nasz raport, choć muszę przytoczyć kilka takich mniej wesołych statystyk. Z jednej strony na trzy firmy tylko jedną w Polsce prowadzi i zakłada kobieta, a dwie mężczyźni. Z drugiej strony wśród absolwentów uczelni technicznych, no też mniej więcej 1/3 jest kobiet, a 2/3 mężczyzn, tylko wiele z tych kobiet nie realizuje się potem w tych zawodach technologicznych, których się nauczyła, bo oczekuje się od nich, że będą nauczycielkami fizyki albo nauczycielkami matematyki. Dlatego jak patrzymy na takie środowiska startupowe, czyli na ludzi, którzy zakładają nowe firmy oparte o nowoczesne technologie, to tam kobiet jest jeszcze mniej. 12%, 13%, 10% czasami. No i nas to zastanawia, dlaczego tak jest. Zrobiliśmy takie badanie i ono się składało z dwóch części. Pierwsze badało percepcję Polaków, taki przekrój opinii na temat tego, czy jest coś takiego jak męski zawód i kobiecy. No i stworzyliśmy taką kafeterię, listę zawodów. Tam świadomie pominęliśmy zawody takie typowo związane z kobietami, jak przedszkolanka, bibliotekarka czy wychowawczyni szkolna. No i okazało się, że Polacy uważają, że jednak są zawody zarezerwowane dla mężczyzn i są zawody zarezerwowane dla kobiet. W tej pierwszej grupie znalazły się inżynier, architekt, ale też programista, webmaster. Czyli też o takie nowoczesne zawody związane z nowoczesnymi technologiami, no to mężczyźni. A wśród tych kobiecych znalazły się projektant wnętrz, osoba, która recepcjonista, osoba, która zajmuje starszymi osobami, no więc takie, powiedziałabym, bardziej tradycyjne zawody. Ale druga część badania pokazała, że to były takie pogłębione wywiady z osobami, kobietami, które no właśnie w tych technologicznych zawodach są, że jest ich wiele, że sobie świetnie radzą, choć czasami muszą się trochę rozpychać rękami w męskim świecie. No i martwi nas, że tak stereotypowo myślą Polacy, ale cieszy nas, że kobiety docierają też no, na wyżyny takich technologicznych zawodów i firm. No i podobno jesteśmy w światowej czołówce, jeśli chodzi o angażowanie się kobiet w takie właśnie, nazwijmy to w cudzysłowie, męskie zawody. No, tu z tym się nie zgodzę. Nie. Jesteśmy w całkiem niezłej pozycji, jeśli chodzi o angażowanie się kobiet w biznes. Natomiast no, nie znam dokładnie takich badań związanych no, właśnie z penetracją kobiet w technologicznych branżach. No, ale w Polsce nie ma tak bardzo wielu startuperek w takich technologicznych. Jest kilka bardzo zaszczytnych przykładów. Olga Malinkiewicz, Edyta Kocyk. Mm-hmm. No, ale mogłoby być ich więcej. Akurat przed programem wymieniliśmy kilka zdań na ten temat i zafałszowalibyśmy pewnie te badania, bo akurat no, jeśli chodzi o radio, o program trzeci, to przez jakiś czas byliśmy wyłącznie kierowani przez kobiety na przykład. No, ale tu już dyskutowałabym, czy to jest bardzo technologiczny zawód, kierowanie radiem. No, na pewno kobiety w Polsce są bardzo przedsiębiorcze. My jako... Iwanka Kunewa, bardzo techniczny zawód wykonuje, tak, jest realizatorką super. Dźwięku, proszę bardzo, za szybą. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No tak, ale właśnie, bo dlaczego ten raport skupił się na tych technologicznych zawodach? No bo przecież nie będziemy chyba dyskutować nad tym, że jednak no, górnik to jest męski zawód. No. Tak, to nie o to chodzi, żeby kobiety wysłać do kopalni, tylko chodzi o to, że no, obserwując to, co się dzieje teraz na świecie, na rynku pracy, ale też pewne takie zmiany gospodarcze, widzimy, że gospodarka opiera się na nowoczesnych technologiach i firmy, które się kierują w kierunku technologię, przetrwają i będą innowacyjne. I dlatego chcemy też, żeby kobiety też były w tym miejscu, gdzie się dynamicznie rozwija rynek i żeby były przystosowane do tego. Bo w tej chwili się nie da po prostu mieć do czynienia z technologią. Ktoś, kto się odwraca od technologii, no to zostanie daleko w tyle na rynku pracy. Nie będzie aktywny zawodowo. Więc dlatego te technologie. Poza tym Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet ma taki autorski program akceleracyjny, który nazywa się Biznes w Kobiecych Rękach. To jest taka szkoła dla osób, które chcą założyć firmę. Mieliśmy już 3 edycje, 4 dobiega końca i zauważyliśmy, że właśnie zgłasza się do nas coraz więcej kobiet z pomysłami na takie nowoczesne, technologiczne startupy. Ale nie jest ich bardzo dużo i właśnie nas to dało nam to do myślenia, dlaczego tych kobiet jest tyle, a nie więcej. I stąd chcieliśmy podrążyć temat męskich i kobiecych zawodów. To w takim razie podzielę się jeszcze jednym takim moim spostrzeżeniem, że od jakiegoś czasu zauważam, że na politechnikach jest coraz więcej kobiet. Jest to, myślę, że niewątpliwie efekt takiej bardzo pozytywnej akcji Dziewczyny na Politechniki, która już od dobrych kilku lat trwa, może nawet 10. I okazuje się, że ta akcja się przyczyniła do tego, że o 10% wzrosła ilość studentek na uczelniach technologicznych. No i to cieszy, tak. Do 10%. No, ale właśnie też dotarliśmy do takich danych, które pokazują, że no, wciąż jeszcze za mało dziewczyn zaczyna studia na Politechnice, jeśli one potem no, mają być takie technologiczne. I przyczyn należy upatrywać też w tym, nie w tym, że dziewczynki są mniej zdolne z przedmiotów ścisłych, one są równo zdolne, tylko że są często przez swoje środowisko kierowane no właśnie nie do matematyki i ścisłych przedmiotów, tylko do humanistycznych. Następnie jest to kwestia braku takich ideałów czy znajomości tak zwanych role modeli. Okazuje się, że 86% maturzystek nie słyszało i nie zna żadnej kobiety naukowczyni. Kobiety, pani inżynier. No więc skoro takich kobiet nie ma wokół tych dziewczynek, no to one sobie nie wyobrażają, że mogłyby pójść taką ścieżką. Więc dlatego i to myślę, że jest ukłon w stosunku do mediów, do państwa, żeby pokazywać przykłady takich kobiet, które odnoszą sukces w technologiach. We wczorajszej debacie wzięła udział taka pani, która jest inżynierem, doktoryzuje się nawet i założyła ze wspólniczką bardzo technologiczną spółkę, która świetnie funkcjonuje w świecie, sprzedaje swoje produkty, jest oparta o bardzo nowoczesne technologie RFID. To ja poproszę o kontakt do tej pani inżynierki. Na pewno powiemy o tym przedsięwzięciu, o tym biznesie, bo my lubimy mówić o sukcesach kobiet w biznesie, nawet jeśli chodzi o bardzo technologiczne przedsięwzięcia. Świetnie. Dziękuję bardzo. Katarzyna Wierzbowska, prezes Fundacji, proszę zauważyć, prezes Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Arkadiusz Rzekier, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy. Tak sobie pomyślałem, że z tymi nowymi firmami jest trochę jak z nowonarodzonymi dziećmi. Rejestrują je głównie w Polsce mężczyźni. Nie wiadomo dlaczego. Przepych słońc osłabił wzrok, nim zblaknę znów. No właśnie, z tymi datami urodzeń, rejestracją noworodków jest problem. Dziś rozmawialiśmy o tym w kontekście wielkiego polskiego kompozytora, ale pan Krzysztof napisał: mój kuzyn urodził się 20 grudnia 1955 roku, ale jego ojciec poszedł do miasta dopiero w styczniu, a że nie był pewien dokładnie, kiedy się syn urodził, to wujek ma w dokumentach, że jest urodzony 1 stycznia 1956 roku. I tak sobie myślę, można być jak Fryderyk Chopin, nie zasiadając do fortepianu? Można. Reportaż w Trójce. A teraz znów kartka z historii. Wolne związki zawodowe Wybrzeża powstały w 1978 roku i choć nie zapisały się w pamięci Polaków tak mocno jak Solidarność, miały wielki wpływ na losy robotników w sierpniu 1980 roku. O ludziach, którzy pokonali totalitaryzm, opowiedzą działacze WZZ Wybrzeża. Andrzej Kołodziej, Krzysztof Wyszkowski i Andrzej Gwiazda. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz pod tytułem Czas wyjątkowy. Stańcie, stale nas przepraszać i mówić, że błądzicie. Spójrzcie na nasze zmęczone twarze, szare i zmięte jak nasze życie. O tych wolnych związkach zawodowych prawie się nie wspomina, dzisiaj się nie pamięta. Jest Solidarność, która oczywiście była pięknym wybuchem takiego entuzjazmu całego społeczeństwa, ale gdyby nie te związki zawodowe, które to przygotowały, to nie byłoby tej Solidarności. Andrzej Kołodziej, członek Solidarności i Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni w 1980 roku. Wszystko jest dobrze, trzymamy, musimy się trzymać. Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Ja rzuciłem liceum mając niespełna 16 lat i później byłem zawsze robotnikiem i w KOR-ze interesowało mnie właśnie ten kierunek współpracy z robotnikami. Wychowałem się w takiej rodzinie w Bieszczadach, trochę rodzinie kresowej. Dziadek był żołnierzem II Rzeczpospolitej. Dla mnie chłopaka wychowanego w takiej atmosferze rodzinnej, braku akceptacji dla tego systemu komunistycznego, ten mit walczącej stoczni, to ja sobie wytworzyłem taki obraz silnej, zwartej takiej masy robotniczej, która potrafi bronić się przed tym systemem. Pan był monterem tam w Stoczni Gdańskiej. Tak, monterem wyposażenia okrętowego, bo to też byli monterzy kadłubów i jak pamiętam, była to praca cięższa niż w kopalni. Górnicy, którzy zatrudniali się w stoczni, po krótkim czasie rezygnowali z tej pracy, woleli wracać do kopalni. W tych kadłubach, szczególnie wewnątrz zbiorników, w podwójnych dnach, w takich klateczkach o bardzo małej przestrzeni, w ciągłym hałasie i bezpośrednio w wodzie z metalem, co dodatkowo nas motywowało do tego, aby dążyć do rzeczywiście zmiany tych warunków pracy i jakiegoś takiego rozszerzenia tej działalności związkowej. Joanna Duda-Gwiazda, działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, redaktor pisma związkowego Robotnik Wybrzeża. Nagranie archiwalne. Pracując wiele lat w przemyśle, widzieliśmy, jak ludzie wyzyskiwani są w przemyśle, jak ciężko tam dochodzić swoich praw. Myśmy dopiero działając w WZZ-ach zdali sobie sprawę, że na przykład nasi koledzy zatrudnieni bezpośrednio na hali, bezpośrednio na warsztacie, nie mogą w żadnym momencie pracy na przykład wyjść sobie z pracy, niezależnie od tego, na ile to wyjście byłoby uzasadnione, nie można wziąć właściwie przepustki, ponieważ ubranie zamknięte jest w szatni, bramy pilnują strażnicy. Ci ludzie nie mają skąd nawet zadzwonić i nie można do nich zadzwonić. Człowiek, który pracuje w biurze, nie uświadamia sobie tego. Myśmy sobie tego nie uświadamiali, pomimo że w końcu mieliśmy cały czas kontakt z warsztatem, a Andrzej pracował również na stanowiskach tak zwanych fizycznych. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przewodzięła, szablon odbierzemy. Bardzo szybko przekonaliśmy się do tego, stąd moje związki z WZZ-ami, że do ludzi najbardziej trafia to, co dotyczy ich najbliższego otoczenia. Informacja o braku rękawic w pracy, no, była zagrożeniem dla bezpieczeństwa bloku komunistycznego. I widziałem, z jakim błyskiem w oczach czytali o sytuacji w stoczni, w której pracowali. Redagowaliśmy to wspólnie, no, każdy przynosił jakieś informacje ze swojego zakładu pracy, co uznawaliśmy za rzecz jakąś tam nietypową, rażącą. I pamiętam, czy Andrzej Gwiazda, czy Bogdan Borusewicz mówił, no to napisz, no jak pan napisać, ja nie umiem pisać. Stało się rzeczą oczywistą, że musimy mieć swoje pismo, w którym moglibyśmy pisać o wszystkim, a przede wszystkim o tym, co dotyczy bezpośrednio ludzi w zakładach pracy. Także pierwszym naszym pomysłem było po prostu powołanie gazety. Śmiać mi się chce, jak sobie przypomnę naszą pracę nad pierwszym numerem Robotnika Wybrzeża. Nie mieliśmy kompletnie żadnego doświadczenia dziennikarskiego. Redagowaliśmy wszystkie teksty wspólnie. Zabierało nam to ogromną masę czasu. I dopiero po jakimś czasie koledzy doszli do wniosku, że powierzą już mnie samą redakcję tekstów, ale oczywiście do samego końca każdy numer był omawiany wspólnie i wspólnie była obmyślana tematyka poszczególnych artykułów i całych numerów. Wydaliśmy tego Robotnika Wybrzeża niewiele numerów, ale każdy był wydarzeniem. I tutaj rozpoczęliśmy z Anią Walentynowicz takie otwarte wyjście do ludzi, aby uwiarygadniać te nasze ulotki, gazetki, to rozdawaliśmy je twarzą w twarz. Osobiście oczywiście wiązało się to z represjami natychmiast, bo byliśmy wrogami numer jeden. Bardzo łatwo było nas wyłapać, bo była nas garsteczka. I tutaj mieliśmy też nieocenioną pomoc. Nikt z nas, kto został relegowany z uczelni, ze szkoły czy wyrzucony z pracy, nie pozostawał sam, tylko otaczany był opieką tego naszego środowiska. Kiedy ktoś wychodził z aresztowania, to organizowaliśmy spotkanie i wzajemnie wspieraliśmy, czy ludzi, którzy byli wyrzucani z pracy, mogli liczyć na wsparcie, na ciepło, na taką serdeczność. Spotkania na ogół się odbywały przy herbatce i herbatnikach w mieszkaniu Ani Walentynowicz i to była taka serdeczna, rodzinna atmosfera. Obyczajowo się rzeczywiście zmieniła, jeżeli słuchaczami są młodzi ludzie, to być może dzisiaj jest to trudniejsze do zrozumienia, że w komunizmie, przynajmniej w tym okresie, nie było tylu barier. Nie było osiedli już ogrodzonych płotem ze szlabanem. Ja mieszkałem w bloku stoczniowym, który miał 12 klatek, każde po 11 pięter. Masa ludzi, to w ramach jednego bloku, tak, miasteczko, prawda? Wszystko jak jedna rodzina. Ja pamiętam kiedyś w Warszawie, spotykałem się tam z kolegami z KOR-u i w pewnym momencie, jak wyszedłem od kogoś, zacząłem, że podjeżdża samochód i wyskakuje paru facetów, chcą mnie zatrzymać. Więc uciekłem, podszedłem gdzieś tam na dworzec wschodni i koło dworca wschodniego zacząłem jakąś parę i powiedziałem, że ja tu jestem z KOR-u, czy państwo możecie mi kupić bilet, prawda, i tak. Wzięli pieniądze, po chwili mi przynieśli resztę i bilet, ja tam wsiadłem z drugiej strony, z innego peronu i spokojnie gdzieś tam dychałem. Znaczy, to mi opowiadał ojciec z okresu okupacji, że można było dość jawnie, w sytuacji, w której nie było gdzieś na widoku Niemców, funkcjonować jako właśnie partyzantka, prawda, bo zbiorowość była zdrowa i Polacy mieli do siebie zaufanie i podobnie było w okresie upadającego, gnijącego komunizmu, a to, że nas jacyś SBC aresztują, zatrzymują, wyzywają od faszystów, tam tłuką, to było coś znanego z historii Polski, no. To było coś, z czym należało walczyć, z czym walka była obowiązkiem. Jest niebezpieczeństwo, że może urosnąć ta grupa, bo wszyscy dołączając, ta grupa rośnie. Śliwa z głosem Tugujana. Andrzej Gwiazda, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Nagranie archiwalne. My wtedy już nie mieliśmy czasu ani na spanie, ani na jedzenie. Zdarzało się, że każdy z nas miał 3 spotkania dziennie. Jeżeli do tego wliczyć konieczność zgubienia obstawy po każdym spotkaniu, to zajmowało calutki dzień. Wieczorem jeszcze trzeba było przedyskutować, coś napisać. No i rano na 7-6 zjawić się w pracy. W pracy pod bramą czekała ubecja. Trzeba ją było zgubić i biec na następne spotkanie, zgubić ubecję, biec na następne. Później mówiłem wielokrotnie o tym, że ta obecja działała sama sobie na szkodę, ponieważ kiedy wyrzucili mnie ze szkoły, tuż przed jej zakończeniem, na początku 80 roku, miesiąc później wyrzucili mnie z pracy, co, ja nie wiedziałem, co z czasem wolnym zrobić, więc razem z kolegą nieżyjącym już Andrzejem Butkiewiczem udoskonaliliśmy formy drukowania i różne wymyśleliśmy akcje ulotkowe. A wcześniej musiałem iść do pracy, po południu do szkoły, a w nocy jeszcze drukować, więc tego czasu brakowało. Natomiast kiedy mnie tego pozbawili, to miałem 24 godziny na działalność. Mój brat dostał 2 lata aresztu i to nie brzmi groźnie, ale trzeba pamiętać, że wsadzono go do jakiejś piwnicy, gdzie zatkano czy przepuszczono taki specjalny system, że wypływały nieczystości. I przesiedzieć dni w takich egzaminach właśnie, to są rzeczy przytłaczające. Straszne, obrzydliwe, na najgorsze metody znane z tradycji właśnie walki z Polską, z wolnością i tak dalej. Brat to przetrwał, ja takich strasznych przeżyć nie miałem, ale to nie odsuwało, no przynajmniej nas nie odsunęło. Byli ludzie, którzy rezygnowali z działalności. Być może pod wpływem współmałżonków, byli ludzie, którzy mówili, że muszą się widzieć, bo tajna policja zagroziła na przykład wyrzuceniem dzieci ze studiów. No, zdarzały się takie przypadki, ale stosunkowo niewiele. No, pamiętam, że nawet ludzie, którzy się pojawiali w obrębie działalności wolnych związków zawodowych raz czy dwa razy, na jakichś spotkaniach, na przykład znałem już jakieś twarze, prawda, nagle patrzę, a oni są przywódcami komitetów związkowych w swoich zakładach pracy. Myśmy sobie wtedy nie zdawali z tego sprawy, ale rzeczywiście naruszyliśmy wtedy system komunistyczny, jeden z systemów totalitarnych, a ja jestem szczęśliwy, bo nie dość, że stało się to za mojego życia, ale w jakimś sensie się do tego mogłem przyczynić i wyjąć ten kamyczek z tego monolitu, żeby się rozsypał. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Był to reportaż autorstwa Olgi Mickiewicz pod tytułem Czas wyjątkowy. A o genezie wolnych związków zawodowych z okazji rocznicy powstania tychże właśnie będą rozmawiali dziś autor i goście audycji Białe Plamy o 23.06 w audycji właśnie tej na antenie Trójki. Zapraszamy serdecznie za 6 minut, godzina 19. To jeszcze jeden utwór nam się zmieści przed serwisem. Zbigniew Hodys. Przepraszam cię za to, że wywróciłem całe życie twe i wybacz mi każdą rzecz, którą kiedyś przeraziłem cię. Pamiętam jak przez ulicę z wielką gracją szłaś. Pamiętam jak na mój widok odwróciłaś twarz. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie, weź mnie całą noc. Pamiętam dzień w muzeum, tamta pani aż otarła łzy. Upadłem na linolej, serce czegoś odmówiło mi. A wtedy ty, pochyliłaś się, by pomóc mi. I wtedy ty, powiedziałaś mi, że muszę żyć. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie, weź mnie całą. Zapraszamy do reklamy.